mam takie momenty teraz, na przykład, oczywiście to są na razie momenty, kiedy myślę, że na przykład śpiewam wiśniacko, że mam wiśniacki głos. I boli mnie to, że moim zdaniem nie jestem w stanie przy użyciu tej barwy, którą posiadam, przekazać tego, co bym chciała przekazać. Że ona nie jest traktowana poważnie i że ona po prostu wkurza. Że cała treść, całą emocję, którą chciałabym jakby się podzielić, po prostu niknie przy tej wiśniackiej barwie głosu. I takie momenty są tragiczne. Ja schodzę wtedy ze sceny i chcę mi się ryczeć. I wstydzę się tak strasznie, że robi się czerwona na buzi. Bo mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, że ona jest wiśniacka. I myślę, że gdybym takie poczucie złapała jakby na co dzień, gdyby ono stało się w jakimś sensie taką sytuacją trwałą, ja nie mogłabym śpiewać, bo mnie by to zabiło po prostu. Oczywiście potem chłopcy mówią, nie, no co ty, nie wygłupiaj się, nie było tak źle, w ogóle spoko. Potem ja sobie myślę, nie no kurde, z drugiej strony Jezus Maria, chwali Pana, że mam jeszcze ten głos w ogóle. No i potem jakoś myślę, z drugiej strony Jezus Maria, no nie umiem zrobić tych soulowych patentów, więc ale z drugiej strony nie każdy musi, no po prostu mam taką, a nie inną, no i może trzeba się z tego cieszyć, może ona jest właśnie taka, jak powinna być. I wtedy mam luz przez jakiś czas, ale potem znowu przychodzi to zwątpienie i to jest tragicznie, więc ja czuła, że ja nie lubię śpiewać, ja bym nie była w stanie wychodzić na scenę, bo mnie by to zabiło po prostu. Zabiło mnie wstyd, który by się pojawił nieuchronnie w momencie, gdybym poszła tam tylko po pieniądze na przykład. Nie dałabym rady po prostu.